کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جس میں رشوت کا لین دین جائز ہو جائے؟ حضرت سیدنا علامہ ابن نجائم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ رشوت کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور وہ جو جانے بین یعنی لینے والے اور دینے والے دونوں کی طرف سے حلال ہو، وہ محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو تحفہ دینا ہے، جیسا کہ علماء نے اس بارے میں وضاحت فرمائی، اور یہ رشوت نہیں ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، مال لینا مطلقاً حرام اور کسی حالت میں جائز نہیں، یہ وہ مال ہے جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے، جو کہ رشوت ہے، یوں ہی اپنا کام بنانے کے لیے جو حاکم کو دیا جائے وہ بھی رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے، ہاں دینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے۔ یہ تھوڑی سی میں نے اس میں تسہیل کی کوشش کی ہے، جو عرض کیا، یہ فتاوی رضویہ جلد نہم کے نصف آخر کے صفحہ 330 پر یہ فتویٰ موجود ہے، اور یہ فتاوی رضویہ رضا اکیڈمی بمبئی سے شائع شدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، نمبر ایک، رشوت لینا کسی حال میں بھی، رشوت لینا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ نمبر دو، پرایا حق دبانے کے لیے جو دیا جائے وہ دونوں یعنی لینے اور دینے والے کے حق میں رشوت ہے۔ نمبر تین، اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو جو کچھ دیا جائے وہ دونوں کے حق میں رشوت ہے۔ نمبر چار، اپنے سے دفع ظلم یعنی ظلم سے نجات پانے کے لیے دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں تو رشوت نہیں، البتہ لینے والے کے حق میں ضرور رشوت ہے۔ نمبر پانچ، ہر وہ شے جو بغیر عوض لی جائے اور لینے والے پر اس کی وجہ سے عیب آتا ہو وہ بھی رشوت ہے۔ نمبر چھ، جو ازرو محبت دیا جائے وہ دونوں کے لیے حلال ہے، وہ رشوت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔